Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hamlamışız bayramda. Normalde bu gitar sesini duyduğumuzda 10 saniye içinde stüdyoda oluyorduk. Antrenmanlara başlayacağız önümüzdeki günlerde. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. O zaman öpüşelim barışalım. Geçmiş bayramlar mutlu olsun. Buyursunlar. Nerede o geçmiş bayramlar falan fıstık dedik ve... Biz bunları cuma günü de demedik mi zaten? Demiştik değil mi? Doğru. Evet lütfen. Dedik de olsun, araya bir zaman gelince bir daha demek gerekir. Öpüşmekten kimseye zarar gelmiş. Bu arada Fahir bana çok güzel bir hediye aldı. Ne olmuş? Modern sabahların en önemli konularından biri olan benim futbol cehaletim. Bu kitapta ortadan kalkıyor, akşam gazetesindeki. Türksel Süper Lig. Aa çok güzel ya. Çıkartmaları yapıştırıyorsun. Var mı çıkartmaları hazırda? Yok, şimdi ilk gün kitapçı diyeceğim. Her gün birden yükleme yapılır mı? Günü gününe ders gibi düşün. Sonra kırtasiyelerden mi alacak Ege gidip onu? Yok canım, ben getireceğim bütün futbolcuları. Ve her günde bir futbol köşesi yapmaya karar verdik. Ne diyorsun o? Çıkartma adedi harika, geç kaldık bile. 18 kuruş artı 6,5 TL posta ücretini. Yok ya, ben onu o kadar, ben onu falan veremem. 6,5 TL falan ne? Tamam o zaman, ben çok güzel bir şekilde bunu halledeceğim. Peki, peki. Takım amblemi Galatasaray. Çocuğunun çocuğunun rızkından kes. Ne var ne yok, her şeyini futbola yatır. Evet hadi bakalım, biraz size Galatasaray sorayım. Söyle Galatasaray. Sor bakayım. Aa, adam artık soru sorma pozisyonuna geçti şu kitapçıkla. Ama Ege'cim şimdi ilk günden... Tobias'ın soyadı ne? Tobias. Tobias mı? Hı-hı. Tobias. 79 doğumlu futbolcumuz. Tobias kim ya? 79 kilo 74. Nerede oynuyor? Galatasaray'da. Hangi tarafta yani? Hangi tarafta derken? Sol mu sağ mı? Sağ sayfada. Sağ sayfada oyun. Dur bakayım. Bakayım oğlum. Tipine bakayım. Tipi yok oğlum. Tipi yok işte, burada 191 numaralı çıkartma. Tobias. Benim adım Tobias. Bilemedik ya. Sıfır mısınız? Sıfırız. Vallahi sıfır. Başka sor bakayım. Aykut. Aykut. 82 Aykut kocaman. Yok, onun oğlu olabilir. Ege'cim ama sen de çok tam pis şey çocuk. Bunun fotokopisini çıkartıp bize... Tobias Linderot. Linderot. Aykut Erçetin. Evet. Vay be Ege. Ki yani Galatasaray'dan soruyorum. Üç büyüklerden. Yani var ya, şu hallere düşeceğimizi rüyamda görseyim inanmazdım. Hangi takıma hakimsiniz? Oradan sorayım. Ben de. Bana... Ben yabancı takımlarda daha başarılıyım ya. Ben de. Çünkü bana Real Madrid'den sor mesela. Orada soyadıyla geçiyor sporcular da ondan değil mi? Hayır fark etmez. Ben sana söyleyeyim. Manchester'da bana, sana seceresini sayarım. Peki Diego. Fenerbahçe'deki Diego. Soyadı? Diego. Diego Maradona. Armando Maradona. Şimdi çok özür dilerim. Roberto Carlos'u biliyorsunuz adıyla soyadıyla da. Diego'nun nesi eksik? Sanchez Roberto mi? Carlos 162 ise Diego'da 161. Fazlası var en azından saçları anlamında Diego'nun. Quiza olabilir Fahir. Quiza. Quiza doğru. Ha, ya abicim dur biz... Lugano. Ya seni vallahi var Diego ya. Diego Lugano. Ben bunu stüdyoda bir yere saklayayım da böyle tıkandığım anlarda çıkarım. Başka bazı başka tip sorular da üretmeye çalış bence. Sadece soyadı değil de. Ben şöyle bir soru üretiyorum. Bunu kilosu dinleyicilerimize de sorayım ben. Ne? Yosiko'nun. Yosiko değil. Hosiko. Hosiko mu? Evet. Soyadı ne? Çünkü buraya yazmamışlar. Hosiko bizim bildiğimiz Hosiko diye geçiyor. Ne Hosiko diye mi geçiyor bu adam ya? Olur mu? Kimmiş o ya? Hangi takımda oynuyor? 75 doğumlu. 75 doğumlu arkadaşımız Hosiko. Benim sınıf arkadaşım sayılır. Üniversitede. Yalnız bu arada ne? Volkan kaleci değil mi? Oo. Volkan Babacan. Aha. Volkan zaten. Kahraman var bir de. 1.92. Aa, iki tane mi Volkan var Fenerbahçe'de? Ege. Valla ayakkabılarımı çıkarırsa ne kadar güzelmiş futbol. Bak böyle defter içinde bana verilince niye ben şimdi verdin? Yayın sonrasında verseydin ya sana bir sürprizim var, sürprizim var diye Fahir ya. Ya ben sen de birinci dakikadan verdin ha. İşte ben öyle oluyorum ya. Yeni bir şey aldığım zaman dayanamıyorum hemen. Dakikasında. Şöyle bir üstün körü bakışta ligdeki en uzun boylular Kayseri Spor'da görünüyor. Ege vallahi fırlatacağım ayakkabılarımı. Yemin ediyorum. Ciddi söylüyorum. Bunu gazetede gördüm zaten. Ha Buş'a fırlatmışlar değil mi ayakkabı? Buş'a gazeteci ayakkabılarını fırlatmış. Hakikaten de biz nerede yapılıyor en son diye düşünmüştük. Yine Irak'ta yapılmıştı işte. Terliklerle Saddam'ı devirmişlerdi ayakkabılarla. Yo, o olaydan sonra Ayrancı bölgesinde bir genç İzmirli meslektaşımıza yapılan taciz sonrasında İzmirli meslektaşımız terliklerini fırlattığını açıklamıştı. Ama bedenimi füsursuzca sergiliyordum. O taciz de haksız değildi. Kesik kot şortuyla beraber Ayrancı bölgesinde yol alırken. Ama bir erkeğin yani kısa şortlarla sokakta daha doluşma, dolaşma hakkı ve insanların içine karışma hakkı var. Vallahi, buyurun efendim. Şortlarımızı giyip sokaklara dolaşalım. Sadece ayakkabı fırlatılmamış. Ayakkabı fırlatılırken köpek diye de bağıracaksın yalnız. Köpek! Ama köpek çok dedi. Güzel, çok güzel bağırdın sevgiler. Yalnız Buş bir eğilmiş var ya o ayakkabı gelirken. Diye gelirken bir eğilmiş ayakkabı üzerinden geçmiş. Değil mi? Aynen öyle. Adamın... Herhalde izleyenlerin büyük bir kısmı ah demiştir yani şey olarak. Futbol gol kaçar gibi yani. Bu kadar ya. Sevimsiz bir adam olabilir mi ya? Geçen gün böyle bir belgeseli vardı da. Okan Bayülgen'in programında vardı. Buş'un ilk geldi. Hakikaten böyle şu bakışlar hani başkanlık koltuğuna oturdu da bütün Amerika'nın dünyanın sorunları adamın üstüne çöktü şaşkına döndü değil yani. Gelirken de zaten öyleyim. Ne oluyor ya falan. Baba beni nereye götürüyorsun falan diye gelmiş. Baba nereye gidiyoruz diye gitmişim. 42 numaraymış falan ayakkabılar. Yani bunun da ayakları küçükmüş be. 42 numara ayakkabı. En az 42 numarası lazım. Futbolcuların ayakkabı numaralarından. Allah seni kahretmesin. En iri Volkan'ınki falandır o gene. 59 yılında ilk şampiyon kim ligimizde? Aa bilmiyor musun? Başka sayfa bulduğu için soru tipi değişti bak. Dikkat mi? 59 yılında. Ege'cim futbol köşemizde ne yapacağız ama? Sen bütün bu bilgileri... Geri köşe bulacaksınız. Evet. 59 yılında ne? Buca Spor, Konya Spor, Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ben sana çoktan seçmeli veriyordum. Test tekniğini geliştir biraz. Önümüz malum kış. Evet Oktay, ayakkabı fırlatıldı 42 numara. Markasına altı hakiki köselemi. Hiç bu ayakkabı... O kadar işte adamın derdi neydi anlamadım demiş Buş ya. Başka ne diyecek? Çok güzel eğildim de üzerimden geçti. Oldu falan. Bu arada Buş'a lütfen çıkar mısınız diye haber göndermiş Obama. Dün bak gazetede okudum. Nereye çıkar mısınız diye. Kendi evinize. İhtarname mi yollamış? Tabii canım. Lütfen lojmandan çıkar mısınız diye. Hayır çıkmam efendim. 20'sine kadar oturacağım burada demiş. Beyaz Saray'dan. Evet. Blair House. Vay be. Vallahi hakikaten şu pozisyona geldi ya. Vallahi Buş. Kızımın eğitimi için diye 5 Ocak'ta okulu açılıyor. He. Melek yavrumun eğitimi için. Lütfen okula 5 Ocak'ta için? Çıkarsanız eğer hemen taşınacağız. Herhalde biraz da titiz bir hanımı var onun. Şey yapacak falan. Onun Obama, hanımı derken. Obama'nın. Ama adres göstermeleri lazım. Washington merkez liseler diye. Orada şey olmak için muhtara gidiyorsun. O civarda oturduğunu göstermen gerekiyor. İşte Buş'ta ne halim varsa gör. 20'sine kadar ben buradayım demiş. Ya böyle dememiş de 19'una kadar yoksa çatır çatır oturacağım demiş. Roosevelt Kız Meslek Lisesi'ne gitmek zorunda kalacak. Roosevelt Kız Meslek Lisesi'ne alıyorlar mı? Alıyorlar. O senin dediğin yani meslek lisesi değil orası. Roosevelt Olgunlaşma Enstitüsü öyle oldu tabii yeni eğitim öğretim yılında. İşte Olgunlaşma Enstitüsü için meslek lisesi puanı düşükmüştü Obama'nın kızını. Ah Obama'nın da kızları var değil mi melek yavruları? İki tane kızı var. Ah yavrum, ah yavrum. Allah analı babalı büyüsün. O yüzden acaba bu şey mi ya? Ney mi? Obama'nın bir adamı falan olabilir mi? Obama'nın adamı 42 numara ayaklı mı olur? Ben oraya en az 40-50 numara basketbolcuyu gönderirim. Bir fırlatır hiç olmazsa bir yerinden denk gelir ya. Küçücük ne 42 numara ya? Doğru. Ayıptır. Doğru. Benim çok 42 mantıklı. Numara ayağım olsa atmaya utanırım ayakkabını. Bak tabii şimdi canım. Ortaya çıktı işte. Oradan bağlantıları kurarlar. Valla benim atmadığım iyi yani. Ben öyle bir durumda olsa hakikaten bir şekilde denk gelmese bile kimyasal etkileriyle o adamı o adam diye bahsettiğim de Başkan Buş. Hala Başkan Buş diyoruz mu yoksa tabii şey canım, mi? Tabii canım diyorsun. Yemin törenine kadar diyorsun. En son 24'ü seyrettim. Son dakikaya kadar o adam kastırıyordu Mr. President diyeceksin diye. Diyeceğim. Karşısında seçilmiş yeni başkan varken. Bak bu ya. Arada kadın başkana ne diyeceğimizi de öğrenmiş olduk 24 sayesinde. Müdüre mi? Müdüre. Ne diyeceğiz? Madam President. Madam President mi? Ama öyleymiş. Çok böyle kastırmaymış ya. 2025'te falan herhalde kadın başkan görürüz değil mi Amerika'da? 24'te bu sezon gördüğümüze göre. Ama ben şey... Yo, 5 yıl önce... 5 yıl 6 yıl ama önce... Ama onlar geometrik olarak artıyor. Ha öyle mi? Araları. Ben tabii şey istemiyorum ama böyle Madeleine Albright tadında değil de daha çok böyle Carla Bruni tadında bir şey olursa. Tadı derken vay. Tadı damağımızda kaldı Oktay. Yani Condoleezza Rice olur mu? Dikkatli konuş bak. Dikkatli konuş. Condoleezza Rice de olmaz. Benim istediğim böyle sert otoriter değil de daha böyle bir daha hafif bir model. Yani hafif dedim daha hani light böyle biraz daha sert otoriter değil de. Palin olur muydu mesela? Palin bir olurdu ki hem de nasıl. O zaman hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu arada gazeteciymiş ayakkabı atan. Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi. Ayakkabıcı mıymış? Muntazır. Türkiye'de öyle bir şey olsa gazeteci atar mı? Ne atar mı? Ayakkabı. Akreditasyonu şey olur. İptal. Valla sarı basın kartını iptal ederler. Bütün hayatı söner. Ayakkabılarını çıkaralım bile ederler. Ben sana söyleyeyim. Atmasına gerek yok. Hollywood'un en gözde yıldızlarından desem size. Hugh Jackman. George Clooney. Başka? Bir dakika, erkek mi kadın erkek mı? Bıyıklı mı, bıyık kardeşim mı? Brad Pitt. Bıyıklı kardeşim Brad Pitt hakikaten bıyıklı öyle. Bıyıklı kardeşimiz mi demeliydik acaba Ege'cim son dönemde? Şurada hani Oktay'daki o serserilik. Vallahi ben Brad Pitt'i gördükten sonra o kadar bir güvenim yerine geldi ki. Değil mi? Adam nasıl bırakmış? Sen de ben de çıkmıyor diyor. Ben de çıkmıyor, ben de çıkmıyor diyor. 10 tane 10 tane var diye üzülüyordum. Bak adam 5 taneyle bıyık diyor. Brad Pitt bıraktığı ince bıyığı savundu diye haber var gazetelerde. Ama maalesef öyle bir dünyadayız ki insanın bıyığını savunması gerekiyor ya. Maalesef bizi buna mecbur bıraktılar. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum. Benim de bıraktığım bıyıklara pek çok insan laf etti ya. Sokakta sürekli olarak yüzüme tükürenler falan var yani. Lütfen bıyığa biraz bu kadar şey yapmayalım. Ben de artık sokağa çıkamıyorum ama şeyden ya. Eskiden bakkala gider oluyordum. Şimdi... Bütün esnaf abi gel bir çayımızı iç, gel bir şeyimizi iç, muhabbet, buyur beraber olsun diye yemeğe çağıranlar falan. Erkeklerde sorun yok da kadınlar hakikaten çok tepkili. Bıyıklı da olsa erkek erkektir lütfen ya. Bana henüz bir tepki gelmedi herhalde çok fark edilmediğinden. Fark edin, bir de senin bıyığın şey biraz coşkulu, standartların üstünde. Benimki hakikaten Kadir İnanır'ın gençlik dönemlerine götürdü beni. Herhalde kadınların hoşuna giden tarafta bu. Bu olsa gerek. Brad Pitt demiş ki cesur bir adım attım. Aferin. Yüzümde yaratıcı biçimde kıl olmazsa ben kim olurum demiş. Kim olurum, kim herhalde olurum? Herhalde yanlış çeviri değil mi ya? Ne demek bu? Yıllarca o yüzle Brad Pitt oldu. Daha ne olsun lan, bir adam ne olabilir yani? Her gün telefonlaşıyorlarmış George Clooney ile. George Clooney de bıyık bırakmış. İşte abi bunların bir üçüncüsü daha. Bak Matt Damon da onların kankiydi. Matt Damon da. Evet hakikaten. Matt Damon işte onun biraz aynı model Oktay. Aynısı ya. Yok ya, Brad Pitt. George Clooney'deki bıyıkları biliyoruz. Bıyıklar işte. Matt Damon'ı bıyıklı gördük mü biz? Görmedik, o da bırakıyormuş. İşte Oktay senin gibi diyorum ya. Arayıp ne giydiğimi soruyor George Clooney. Sonra aynı şeyi giyiyor. Bir bakacaksınız 6 çocuğu var diyerek böyle arkasından ileri geri konuşmuş bile. Allah Allah, bu çatışmalar daha önce bir iki ünlü arasında yaşanmıştı. Kimdi bunlar? Yine iki bıyıklı ünlü. Aldığım ayakkabının aynısını almıştım. Buyurun efendim. Ay ben size o zaman şeyi söyleyeyim ya. Futbol dedin de futbolla ilgili çok önemli bilgi var. Hayır Ege, hayır. Ben elim açtı kırar. Kitabı yine herif ya. Ağzım yüzüm böyle o bıyıklarım bana ok gibi saplansaydı. Yaz akşam gazetesine ne kadar teşekkür etsem azdır ya. En büyük eksiğimmiş hayatımda. Ege'cim bir de bana teşekkür etsen. Evet doğru, sen bunu benden gizleyebilirdin. Ben hatta bunu almıyordum. Bu ne ya, bunu al. Sonra bir anda geri alırken bir atmaca gibi saldırdım. Hayır dedim, durun. İtiraz ediyorum. O anı bir anlatır mısın Fahir bize? O an. İşte o anda yaşananlar. İşte anlattığına göre o zaman devam edin. Buyurun. Fotoğraf galerinden. Şimdi Ege'cim futbol neden önemli? Futbol neden önemli diye düşünüyordun ya. Futbol şundan önemli. Bir araştırma yapıldı. Gol sevincinin neden farkı olmayabilir? Oktay. Aman tahmin ediyorum neden farkı olmayacak. Pirzola mı? Evet, iki kalem pirzola. Bu yavan, hiç farkı. Bu yavan şey futbola da girmiş mi? Maalesef iki kalem pirzola. O yavan kelimeyi yayınımıza taşımayalım da. Ne gibi diyeceğim ben? Aa hiçbir şey demeyeceğim, öyle bir şey olur mu? Neden fark yokmuş? Bilimsel konuşuyorum burada, cinsellik diyeceğim. Sen zannediyorsun ki seks falan diye bir şeyler konuşuyor. Alakası yok. Cinsellik mi diyeceksin? Bir adamın cinselliği doya doya yaşamasıyla gol atması takımının arasında ben size söyleyeyim hiçbir fark yok. Atılan 42 numara ayakkabı var ya Oktay. Buşa atılan. O ayakkabı aslında sana atmıştı da. O ayakkabının Öbür dermişim eşi var ya. Dediğini fark ettik mi? Yani. Demedi demedi. Dermişim demedi. Der gibi oldu. Der gibi dedi. Dervişim dedi. Dervişim. Hacı. Bir de böyle hala sesleneceğim. Fahir Derviş. Kemal Derviş'in kızıyla evlenince. Şimdi 9 tane koyu Glasgow Rangers taraftarına şeyleri, anotları, katotları bağlamışlar. Bağlamışlar. Ondan sonra da maçı seyrettirmişler. Iron Man mı olmuşlar? Iron Man tipi bir şey. Adamların bu beyinde zevk alma bölgesi var ya. Ege sen daha iyi biliyorsun beynimizi, bize biraz evet. Tanıtır mısın? Beyin. Bütündür ya. Ceviz gibi düşün. Ceviz kabuğu. Cevizin arka tarafları lob dediğimiz, lobet dediğimiz yerler tamamen zevk köşesi. Evet. Bir sağ taraftaki şark köşesi, sol taraftaki garp köşesi. Zevk köşesi nerede hocam? İkisinin arkasında. İkisinin zevk olsa. Köşesi ve su şişesi. Su şikosu. Oktay sen ayakkabıları çıkar, elimizde materyal bulunsun. Bir ara şey yaparız. Neyse, bu zevk duygusunu tetikliyor ve bir insan adeta insanlıktan çıkıyor. Zevk seline kapılmış bir küçük tavşan gibi düşün kendini. Zevk sel. Çok güzel bir şey buldum ben ya. Ben yazacağım bunu. Bütün operatörlere yazacağım. Zevk sel. Titreşimli telefonlar. Oktay'cığım biz bunu yeni bir şey GSM şebekesi olarak açabiliriz. Operatörünüzü değiştirin, zevk sele geçin. Tekke. 535'liyim, zevk selliyim diye. Nasıl fikir? Çünkü değiştirilebiliyor ya artık. Bana çok güzel bir uygulama gibi geldi. Hem de o logonun kafasından iki tane anten değil, tek bir tane adam gibi anten saldığında çok güzel olur yani. İki tane uyduruk antenim olacağına. Bir tane. Affedersiniz sağlam. Ha sallam. Çok da sallanmayan böyle hafif. Bir şey soracağım. Peki bu madem cinselliğin en yoğun yaşandığı ana denk geliyor, gol sevinci. Bu sevinci yaşarken çevrende binlerce erkek olması bunu arttırıyor mu? Olur mu, ama bir şey söylemiştik yıllar önce burada. Neydi? Sevinç paylaşıldıkça çoğalır. Zevk paylaşıldıkça çoğalır. Azalan neydi? Acılar paylaşıldıkça. Ve paralar. Azalır. Şimdi sen ne yapacaksın? O zevk, o coşkuyu daha da kuvvetli hale getirmek için yanına bir takım adamlara ihtiyacın olacak. Taraftar olarak. Taraftar olarak. Haydi bugün biz haydi, haydi Allah aşkına diyecek insanlara ihtiyacımız var. Evet. Evet Oktay'cığım, sana dönmek istiyorum. Neler diyeceksin? Dön bakalım. Diyeceksin? Mehmet Öz'ü biliyorsunuz. Mehmet Öz'ü bilmez miyiz? Tesadüfen şahit olduğu trafik kazasında yaralanan iki kişiye yardım ederek. Dr. Oz diye geçer o. Vallahi iki kişinin hayatını kurtarmış Mehmet Öz. Fındık fıstık mı yedirmiş? İlk müdahaleyi yapmış. Buradan yiyorsunuz, hiç böyle çok sağlıklı olacaksınız. Hiç ihtiyacı yoktu aslında adamın ya. Biz böyle o komik Türkçesiyle biliyoruz adamı ama. Yani Oprah'ın programında Doktor Oz diye geçen bir adam bu yani. Evet. Oz büyücüsü gözüyle değerlendiriliyor. Adam diye zaten bir numaraydı. Böyle bir şova hiç ihtiyacı yoktu yani. Şov artık değil canım adam. Şov değil de işte yani bu o bir numara, daha çıkacak yeri yoktu adam yani popülerlik anlamında. Yani Oprah Winfrey'le o kadar yakınlar ki şapşik diye geçiyor Oprah telefonunda. Ne diye geçiyor? Şapşik. Bir insanın telefonunda şapşik diye geçebilmek hayattaki en önemli hedeflerimden biri. Kurtarmıştı. Vallahi hastası olmuşlar. Ben dün bunu televizyonda da seyrettim. Müdahale ettiği kişilerden biri kameraya çekmiş cep telefonundan. Ay bunlarda da mı var aynı şey? Tabii canım. Her evet. Şey kaza oluyor, hemen kamerasını çalıştırmış, telefonun kamerasını. Ondan sonra bir anlatıyor. Hastası olmuş bir tane siyahi arkadaşımız. Her anlamda hastası olmuş zaten. O anlamda. Daha Mehmet Oz. Amerika'da 3 tane üniversite birleşmiş. Maryland. Bir tane Mehmet Oz çıkaramamış. Berkeley, Illinois. Illinois. Uzayı dinlemek için güçlerimizi birleştirdik arkadaşlar. Voltran'ı oluşturduk demiş. diye gülmüşler rektörler. Yapmasın böyle şeyler ne olur. Hemen rektörlük şeyleri geri almış. Cübbeleri. 24 saat dinleyeceklermiş uzayı. 24 saat dinlemeden önce eskiden ne diyordu? Sabah 8'den akşam 4'e kadar dinliyordum. Herhalde akşama doğru uzaylılarken onları kaçırdık hep mi? Güçleri birleşince 8-8 paylaşmışlar mı? Uzaylılar hep yeni gözükür ya. Doğru. Herhalde şey ya istasyon kurarken mi birleştirdiler? Ne yaptılar? 6 metreye ulaşan çapı 42 antenle uzaydan gelen tüm sinyalleri dinliyoruz demiş. Oğlum 42 tane uyduruk anten koyma. Bir tane sağlam kallavi bir anten dikecekler. Hakikaten ya. Hakikaten ya. Uzaylılarla bağlantı kurmak tek amacımız demiş. Ne güzel ya. Rektörlerin açıklaması. Evet, bu üç üniversitede okuyan öğrencilere de bir rock'n'roll olmuş oldu işte. Valla. Benim de tek amacım birinin telefonuna şapşik diye kaydedilmek. Dinleyicilerimize buradan çağırır. Beni şapşik olarak kaydedecek. Şapşikti değil mi? Tabii canım. Mehmet olsun. Şapşik olarak. Beni şapşik olarak kaydedecek insana sonsuz kredi açıyorum burada. Ben de buradan telefon vereyim ki bir değil binlerce insanın cebinde şapşik olarak. Gönlünde hatta cep değil artık onlar bizim. Bana evet, bundan gönlüm. Sonra şapşike diyeyim. Şapşike, şapşike. Şapşike. Bak çok hoş oldu ya. Yemin ediyorum sanki. Bir de saçlarını, bıyıklarını boyatsın Sergi. Sarıya. Zaten şu haliyle görünmüyor. Bir boyatıp da iyice yok etmeyelim. Birazdan haberleri alacağız ama ondan önce. Wonders That Thing You Do Radio Today. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar panorunun sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci ile birlikte. Alkışlar kıyamet buyursunlar. Efendim en son nerede kalmıştık? Hı? Okan Bayülgen evleniyor. Bak hayırlısı olsun. En sonunda bu çocuğun şeyi güldü, ona sevindim. Yüzü güldü, evet doğru. Yüzü güldü. Dikkat ederseniz bıyık bıraktı, kısmeti açıldı. Bu Osman Tanerkal'ın eski karısıyla mı evleniyordu? Aa, öyle bir şey mi o? Öyleymiş. Öyleymiş de. İşte hayırlara vesile olsun. Şimdi bu aralar çok fazla öpüşmeyin. Uyarıyor uzmanlar. Şey olabilirsiniz, hastalanabilirsiniz. Aman dikkat diyorlar. Geçiyoruz bu kış sezonunun en yavan haberleri. Dükkanına gelen müşterilerle öpüşüyor musun yoksa böyle Avrupa'yı bir şekilde el mi sıkışıyorsun? Ben tahminimi söyleyeyim. Evet Oktay. İlkinde Avrupa'yı bir şekilde el sıkışıyor. İkincisinde hatta giderken evet. Öpüşülüyor. Ya giderken öpüşüyorum ama mümkün merkezde ve yani erkekleri öpmekten hoşlanmıyorum. Herkes aynı fikirdedir herhalde. Yani, ama yani o hoşlanma hoşlanmama meselesi değil yani şey demek gibi bir şey o. Hmm. Erkeklerin elini sıkmaktan hoşlanmıyorum diye bir şey. Birisini öpüyorsan kadını öpeyim herifin elini ayrım sıkayım. Ayrım yapmıyorum. Kimi denk gelene öpüyorum yani. Kaç kişiyle öpüşüyorsundur hafta sonu mesela? Bir hafta sonu oh, vay be tam bir araştırmaya döndü. Ortalama ben 100 kişiyle falan öpüşüyorumdur. Gidiş gelişten 200 de yani 100 kişiyle ikişerden 200 diyebilir miyiz? Yarısı yüz öpüşme. Yarısını yeni tanımış olsa 50 75 kere öpüşüyor işte. 75. Benimki hesaba göre. Korkunç rakamlardan var. Bir günde 75 kere kaç kere öpüşebilir bir insan? Sen şu anda mikrop taşıyıcısısın zaten yani. Tabii canım. Ne diyor hap mı diyorlar Fahir'e? Birinden alıyor mikrobu öbürüne veriyor. İşte şeyim ki ben. Senin kapıda mikropla karşıladığın adam içeride arkadaşlarıyla karşılaşınca onlarla da öpüşülüyor. Tabii zenginden alıp fakire veriyor gibi düşünün. Senin mekanın resmen mikrop yuvası bu durumda. Aa, hayır canım. Kapıda seninle öpüşerek mikrobu alıyor içeride yayıyor daha kuvvetlendirip giderken güzel mikrobu almış mıyım diye bir daha öpüyor seni. Ve mikrobun kaynağının da kim olduğu herhalde belli. Mikrobun başı ben miyim Oktay? Maalesef. Çünkü orada mesela... Herkes birbiriyle öpüşmüyordur. Yani sayı olarak o kadar fazla öpüşen yoktur herhalde. Yani bunu matematikte, tombul matematikte kümelerle anlatacak olursan Oktay. Hı. Benim için. Cevap 75. Parantez içinde 75 yazıyor. Ona ulaşmaya çalışıyorum ben. Vallahi. Evrensel kümeyim yani bu durumda. Hayır bir de şöyle bir şey var. Sen yani insan birbiriyle öpüşmeyecek insanları da uzun masa var ya. Orada kaynaştırmaya çalışıyor sizin yanınıza bunlar otursun falan diye. Hiç alakası olmayan adamlar oradan öpüşerek kalkmak zorunda kalıyorlar gecenin sonunda. İşte yani ne bileyim ben iyi bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama şu anda... Bunu da suratına benzettim. Evet kendimi adeta bir köpek gibi hissediyorum. Rakamlarla kuru yemiş mi yapalım? Ki bunu yapmak istemeyeceğimizi düşünüyorum. Oktay Demirci'nin köşe isimleri. Rakamlarla kuru yemiş. Şey yapalım istersen. Bugün geçmişte bir yıl. yoksa... Dur alternatifini bulamadım ya. Alternatif tutmuyorum. Alternatifi de sen ver Fahir. Alternatifi olur mu ya? Bu biz alternatiflik bir şey yok Oktay. Alternatif dediğin şey gayet alternatiftir. Evet şimdi bakalım. Uf of bir sürü şey var ya. Bir sürü şey var. Hangisinden bahsedeceğiz? Bak Beatles'ın devrimcisi McCartney çıktı. Bunu bir kenara yazın. Yarın öbür gün bir şey. Çıkmasa artık o ya. Şey var Oktay'cığım buldun mu? Nasıl devrimcisiymiş grubu? Devrimcisiymiş bütün... Çıbanın başı McCartney'miş Beatles'ta. Biz kim zannediyorduk? Hep John Lennon geçiyordu. Maalesef kendilerini bilinçlendiren adeta onları hayata hazırlayan tek adam diye geçiyor. Yıllar sonra bu da ortaya çıktı. Artık herkes mezarında rahat içinde uyuyabilir. McCartney dışındakiler benim bildiğim kadarıyla yaşamıyor. Yo Ringo var. Ringo hala... hepsini gömer ya gamsız adam. Ringo mu gömer McCartney mi gömer? Ringo gömer. Ringo gamsız. Ringo gömer çünkü McCartney gömülmeye muhtaçtır bence. Ama la la la. Öyle. Evet, derin sessizlikler Oktay Bey. Modern sabahlarda evet. Derin sessizlik. Oktay, haberi buldun mu? Bulamadın mı hala? Yok abi? Yok, o tarafı dediğin haber. Tam ortasında ya. Tam ortasında Oktay ya, tam ortasında. Aç ortayı. Ek dediniz. Ekmek falan demedik sana ya. O senin dediğin ekler. İsterseniz ben bir şarkı çalayım. Gazete hışırtısı daha fazla şey yapmasın. Kulaklarını rencide etmesin dinleyicilerimizi. Vallahi çal ya, böyle bir rezillik yok ya. Hakikaten ya, ayıptır şeydir ya. Çocuklar dinliyor bizi. Bağımlısı olacaklar sabah akşam. Hışırt hışırt hışırt hışırt olacak şey değil. Modern sabahlar devam ediyor. James Morrison, None Ever Hurt Like You radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aman komşular, nasılsınız maşallah buyursunlar. Valla şöyle bir nasıl içim burkuldu. Nasıl içim burkuldu. Ne oldu? İşte sen böyle bu hallere düşecek adam mıydı? Öyle bir canı raş feryat ettin ki. Ben niye bu hallere düşünüyorum? Bendeki bıyık kimse de yok. Aa. Bu millet benim yerimde olmak için birbirini çiğniyor. Sırtı arayan mı? Bararak mı? Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü 2004'te biliyorsunuz bilgi edinme kanunu diye bir şey uygulamaya koydu. Ne? Vatandaşlar istediği her şeyi buradan öğrenebiliyorlar. Ne yapıyoruz? Dilekçe falan mı yazacağız? E-mail atsak geri yeter mi? Yoksa nedir? E-mail de atabiliyorsun. Ha. Dilekçe de yazabiliyorsun. Fax bile çekebiliyorsun yeri. Fax dahi çekebiliyorsun. Bu süre nasıl o bilgi edinme hakkı sadece emniyetle ilgili değil. Her bütün devlet kurumlarıyla ilgili. Bütün de bütün devlet kurumlarında vardır o internet sayfalarında sol altta. Böyle bütün işte yönetmelikler bilmem neler falan filan hepsi en altta da bilgi edinme diye bir şey var. Ne tip bilgiler elde edebiliyorsun? Bir link var, oraya tıklıyorsun. Neyi işte, merak edenler var daha doğrusu? İşte aynen o açıklanmış. 35 bine yakın başvuru gelmiş bugüne kadar 2004 yılından beri. Ne az gelmiş. Daha ne olacak Fahri ya? Ya bize bile o kadar mail geliyor nereden baksan. 4 sene Oktay. Bizim radyoya bile şey diye mail gelmedi mi? Küçük bir el radyosu almak istiyorum. Nereden almak alabilirim diye. Bize böyle mail geliyorsa emniyete neler neler geliyor. Neler neler. Neler neler. Doğru. 2004 yılında 2000, 2005'te 7000, 2006'da 5000, 2007'de rakamlarla Oktay 2006'da insanlar sorularına cevap almışlar mı? O yüzden mi düşmüş? 2006'da 5200 herhalde internet mi kesikti o ara neydi? Olabilir. Genelde internet üzerinden ama 2007'de fırlıyor. 10.000 toplam 35.000 kişi emniyet başvurularının tümüne yasa gereği 15 gün içinde yanıt vermiş. Başka ama şimdi ben bunda başka bir niyet ararım yani. Niye? Sen şimdi banka soyacak olsan. Hangi bankaları soyabilirim? Falan bunları düşünüyorsun, planını yapıyorsun. Ondan sonra soygunu gerçekleştirdikten sonra 3 tane adam çatır çatır mail atarsa emniyete. Ne diye? 15 gün içinde saçma sapan şeyler. İşte oradan nasıl gidiyorsunuz? Arabalar ne kadar benzin yaktı? Kaç tekerlek değişti? Bunlar bilgi edinme hakkı kapsamında. Tabii canım. Kaç tekerlek alınıyor yılda emniyete falan diye. Bunları şey yapıyorsun. Ona cevap yazacak efendim işte alım şeylerine bakalım falan. O tarafta at oynatacak soyguncular yani. At 15 oynar, gün deli gibi at oynatmak ne geçim ya. Güzeli oynatırlar benim bildiğim. Atı ne yapıyorlar at ya? At bir dakika. Neyi oynatırlardı? At, orada at oynatırlar değil mi ya? At oynatmak diye bir deyim yok ya. Dur şey yaparlar. At oynatırlar. At koştururlar mı? At koştururlar. At koştururlar. At oynatılır mı? Hayır canım, at oynatılır ya. Hayır, at koştur dediğin salon çok büyükmüş, at koşturur içinde. Tamam. At koştururlar dediği, hayır, merkezde adam duruyor, çevresinde atı koşturuyor. Dur şuradan. Üstünde de değil. Ama niye oynatıyorlardı ya? Ya güzel oynatılır. At oynatılmaz, at koşturulur. Atın nasıl oynatılacağını bir anlatır mısınız bize? Mesela böyle iki ayağı üstünde gelir. Selam. Sirkte gördüm daha yazın. Sen de gitmedin mi İtalyan sirkine? Gittim. Atlar orada bele bele yapmıyorlar mı? Tamam, ne atın oynaması mı olur ya? Senin dediğin fok. Ayı oynatırlar mıydı acaba ya? Başka bir şeydi. Ayı oynatılıyordu eskiden de. O kalktı. O kaldırıldı. Kalktı. Yasa gereği. Kalem oynatılır. Ha, kalem oynatılır, tamam. Kalem oynatılmaz. Kalem oynatılır olur mu? Kalem oynatmam denir. Kalemin oynatılmaması haberdir. Valla Ege'cim, at oynatmak diye bir şey yok. Kusura o zaman bakma. Atın oynaması da haberdir. At oynatmak diye bir şey yoksa. Ama bele. At zaten oynamıyor ki. Atın oynaması diye bir durum yok. Müsait değil. Yapı olarak müsait değil Ege'cim. Sen bir tane at düşün, bir oynasa öyle labada lubada labada lubada hiç hoş görüntüler olmaz. Yani. 15 gün içinde yanıt vermek zorundaymış Emniyet Genel Müdürlüğü ama kişi haklarını ihlal eden, üçüncü şahıslar hakkında bilgi talebinde bulunan, hazırlık soruşturması devam eden konularla ilgili başvurular maalesef cevapsız kalıyormuş. Nine diyormuş Emniyet Genel Müdürlüğü. Nine diyor. Şimdi bir iki tane soru var. Bir iki tane. Soru bankamızı ekleyelim bunları Oktay'cığım. Soru bankasına yaz Fahir. 35 bine yakın başvuru arasında, 35 bin soru arasında ne gibi sorular sorulmuş? Tamam. Bunlardan ben bir iki örnek vermek istiyorum. Lütfen. Mafyaya karşı mücadele vermek istiyorum. Evet. Beni gizli polis yapar mısınız? Yaparım. Bence çok güzelmiş abi. Bu bir soru. İş arama şey işte. Ben sana söyleyeyim, altında Ege Kayacan falan ya da Rumuz Kardelen'le bir şey var mı? Bu Ege'de en çok istediği şeylerden biri benim bildiğim kadarıyla. Kimin yazdığını söylerler mi ya? Demin ne dedim ben sana? Yasak. Yasak. Yasak, evet. Kişi haklarını ya. Böyle bir, bu bir iş başvurusu mu acaba ya? Gizli polis yapar mısınız? İyi niyet. İyi niyet. Ondan sonra bak, başka ne sorulmuş? Eşimin başkasıyla evli olmadığını araştırır mısınız? Bunun ne demek? Tamam canım, onu da araştıracağız, hiç merak etme. Ege'cim sen Türk Dil Kurumu'ndan at oynatmayı mı arıyorsun? Ve de ısrarla hala arıyorsun. Abi gir Google'a yaz, olmayan deyimler. Çıkar orada. Yokmuş değil mi Ege'cim? Ya dur araştır, internet araştırma üstüne ya. Öyle hemen yazıp şey pes etmek var mı? Öyle pes etmek yok. Direneceğiz. Ne güzel ya bak. Biz niye bunu akıl edemedik ya? Neyi? Bak şöyle bir şey gelmiş. Trafik akışının benim işe gidiş yönüme göre çevrilmesini istiyorum. Lütfen gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Bizim sokakta yapıldı o ya. Ben ne kadar enteresan bir adamım. Ankara'da iki yerde oturdum. Birisi uzaydan bire görülebilen Esat 4 yol. Bir tanesi. Diğeri de 72 girişi olmasına rağmen tek bir çıkışı olan 100 metrelik bir sokak. Bu ama çok güzel. Ya biz de sokak sakinleri olarak öyle bir şey yaptık. Dilekçe imzaladık. Ne oldu bilmiyoruz. O belki yarın öbür gün gazeteye çıkar. Salaklar falan diye. Bir de bir dilekçe yazılmış, ben bile anlamadım. Yani derdimiz belli. Sokağa bir yerden girelim, başka yerden de çıkalım falan diye bir derdimiz var. Onun tek yönünün diğer yönü aksi istikamet falan diye. Büyük ihtimalle işleme koyuldu ama anlaşılamadı yani ne oldu. Evet, senin gideni güzel. Biz çıkmaz sokakta oturuyoruz. Biz ne yapalım? Benim yolun sonu ormana çıkıyor. Düşün yani nasıl bir yerdeyim. Ve yapacak da hiçbir şeyim yok. Evet. Doğru. Bir başka soruyu ben paylaşmak istiyorum. Oktay, müsaade sorular derseniz. Paylaşıldıkça güzelleşir. Karşı komşum Ergenekon üyesi olabilir. Vallahi evet ya. Araştırır mısınız? Ben lütfen sizin hakkınızda, Ege hakkında şu, yani şu bıyıklarla Ege hakkında desem ki bu adamın Ergenekon'la bağlantısı olabilir. Yemin ediyorum kurtulma şansını söylüyorum, sıfır. Sıfır. Benim bıyıklarım kadar güven veren bir şey var mı ya dünyada? Dosta güven, düşmana korku salan bıyıklarım var Ege'cim. Bana gelseler beyefendi Ergenekon kapsamında göze. Beyefendi benim ne alakam olabilir o insanlarla? Dediğim an kusura bakmayın. Kesin bir bıyıklarınızın kenarındaki şeyleri almaya geldik falan diye böyle şey yaparlar. Yani. Buyurun bir çayımı için falan derim ben. Onlar senin çayın. Yalnız bu bıyıkla benim her an bir çayımın hazır olması lazım. İşte bravo. Buyurun bir çayımı için. Yemin ediyorum ve demleme çay. Öyle foşetle falan hakikaten getirirsen hiç şansın kalmaz. Foşet sevmiyorum diye de şeyim olması lazım yalnız. Foşettik. Foşet çay. Ondan sorular sonra, neler? Bak sorular. Bir tane duyarlı baba demiş ki, bak sen de sorabilirsin bunu Ege yarın bir gün. Kızım F ile evlenecek olan M'nin sabıka kaydı var mı? Çok güzel oğlum. Eskiden bakkallara falan sorulurdu bu tür şeyler mahallenin. Bence sabıka çok güzel. Sabıka kayıtları tabii canım öyle. Bir mahalleye yerleşince bakkaldan il muhaber ve şey alıyordu. Senin dediğin o ayrancının ki hem bakkal hem muhtarlık yapan bir adam vardı. Yok. Onu karıştırmışsın sen. Çevre esnafa sorulur önce. Mesela diyelim ki senin kızın evlenecek. Sen hemen oğlanın muhitine gideceksin. İt midir, uğursuz mudur? Önce gideceksin bakkala soracaksın. Takıyor mu? Bu şerefsiz bira kasalarının üstünde bira içiyor mu? Efendime söyleyeyim. Gideceksin oradan. Aha işte. At oynatmak. İstediği gibi at oynatmak. Nerede? Işte, sitenin mi adını da verir misin? Türkçe sözlük. At oynatmak. Atla hüner göstermek, yarışmak. Ben onunla at oynatmam. Bildiği de bak. Şahane deyim kullanmışım burada bak. Sözlük anlamı. Atla hüner göstermek. Mecaz. Yarışmak, bildiği ve istediği gibi davranmak. Tam dediğim şey, soyguncular at oynatıyor. Nasıl? Hünerlerini gösteriyorlar. Üçüncü anlam işte. Bildiği ve istediği gibi davranıyor. Oralarını buralarını sallayarak dolaşıyorlar. Ha. İyi be, biz de yeni atlarımız, bir şey... atçılarımız ne güzel oldu işte. Vallahi hakikaten. Demek ki arayınca bulunabiliyormuş. İsteyince her şey oluyor Ege'cim. İlk başta Google'a baksaymışım bulunabiliyormuş diye. TDK'ya girdim bulamadım bak. TDK'da bulamadığınız her şeyi Google. Başka merak ettiğiniz şey var mı? Başka merak ettiğiniz... Hazır internet açıkken. At oynatmak. Başka ya. Neler varmış merak edilen? Başka merak edilen böyle şeyler işte ya bak. Bu tip şeyler. Bak mesela demiş ki. Karım sürekli cep telefonundan mesaj atıyor. Kime mesaj attığını araştırır mısınız lütfen? Karına sorsan. Bayhan'a diye adam. Cevap gelse ya Bayhan'a atmış. Son şeyde de Abidin. Ege'cim onlar yalnız. Hakikaten 25 sene oldu. Hala Bayhan diye atsan nereye gider onlar? Valla en son cezaevindeydi oraya doğru gider. Yok canım olur mu? Ha, çıktı da yani. Şey şarkısı yok mu Bayhan'ın? Yeni albüm çıkardı doğru. Yeni albüm çıkardı. Oraya gider herhalde. Kasede gidiyormuş doğrudan. Ben şuna inanıyorum. Bilmiyorum şimdi bazılarınıza saçma gelebilir ama sadece yarışmalara giren insanların değil herkesin 39-49'da ulaşılabilecek bir numarası ve kodu olması lazım bu hayatta. Örneklendirir 39-49 misin? Yazıp Fahir Öğünce gönderdiğinde sana bir şeylerin gelmesi lazım. Ne? Nasıl bu yarışmadakilere puan gidiyorsa sen var. De mesela şık bir hareket yaptın birisine. Evet. Yardımcı oldum mesela yaşlı bir teyzemiz. Evet. Elinde poşetler var. Benim hayatta en sevdiğim durum yani. Teyzeciğim olayım falan dedin. Çıkardın 3. katına kadar. Çok teşekkürler evladım. Paşa olasın diyerek seni uğurladı. Gitmeden önce sana soruyor. İsmi neydi? Fahir Öğünç efendim. Hemen teyze 39-49 Fahir Öğünç. Yazıyor. Alkışlar oraya Fahir puanı Öğünç. Gönderse öyle bir sıralama olsa en şık hareketleri kim yaptı falan diye. Çok hoş. Hemen bununla ilgili... Ya Bayhan'a hala puan gönderebilseydik. Keşke bunları bulabilseydi. Ayhan, Recep... Kim aklınıza gelirse insanları gönderin numaraları. Ege'nin şeyleri. Aklına gelen 3 kişi. Bayhan, Ayhan ve Recep. Bir zamanlar vardı aslında o ya. Gerçi senin dediğin teknoloji de yoktu da çağrı cihazı denen şey vardı işte. Herkesin numarası vardı. Gerçi mesaj atmıyordun ona ama. Oktay senin var mıydı? Varmıştı. Vardı. Tabii canım. Diye hatırlıyorum ben. Çok çok güzel aletti ya. Sonra bozuldu. Bozulmasa ben bugün hala kullanıyor olurdum. Bence onu. O sektör hala devam ediyor olurdu. Sektör derken? İşte çağrı cihazı sektörü. Biz bir yıl başında hatta Radyo Canak çağrı cihazı verdiğimizi falan hatırlıyorum ben. Evet, hadi ya. Doğru ya. Tabii canım. Radyonun en büyük hediyelerinden biriydi. Çağrı cihazı. Daha güzel bir şey yoktu ya. Bütün çağrı havası. Bırakmak için bir yere arıyordun değil mi? Tabii 133 müydü? Ya biz bunu tekrar canlandırsak ya hazır bıyığa da dönmüşken. Bir arasana ya 133 diye bir şey var mı ya? Yanlış bir yere aramayın. Şimdi zaten onların hepsi değişti. 5 rakamlı bir şeyler oldu. Posta kodu muydu yoksa? Dur ben hemen TDK'dan arayayım. Onu bir internet açıkken bir bakar mısın? Bulamazsam şeyden bulurum. Hiç mi yok ya? Bak sesim gitti. Hiç mi yok ya? Hiç kalmamış. Ha burada bir tane varmış. Ne demek hiç mi yok ya? Ya biraz biz alırsak bu cihazları... El mahkum çağrı bir şekilde. Cihazı var bende şu anda. Bozuk değil miydi o? Bozuk işte. Ama var. Pardon. Radyonun yılbaşında dağıtacağı, 12 sene önce dağıtacağı ve bir şekilde de dağıtılmayanlar hala elimizde varsa bir yerden başlayabiliriz diye düşünüyorum. Daha güzel bir şey var mı ya? Kaçtı numarası ben onu hatırlamıyorum ya. 166 mı? 138 falan gibi geliyor. Masal mıydı 166? 100. Masal var mı hala masal? Masallar, masallarımız. Masal hattı duruyor. Ege'den daha iyi bilen. Ne? Hadi çağrı cihazını. Hadi çağrı cihazı güzel. Heh. Hem de tam böyle filmlerde gördüğümüz gibi. Ne diyor? Kurumsal kablosuz iletişim ve çağrı sistemlerinde sunduğu yeni ürünlerle falan fıstık. Bu kurumsal bizim derdimiz o değil. Bireysel biz kurumsal derdimiz. Değil bireysel. Şahsi. Yaz şahsi çağrı cihazları. Maalesef. Ya of, çok canım sıkıldı ya. Benim esas canımın sıkılması lazım. Evde yatıyor bir tane bozuk aslanlar gibi. Ah, onu veririm tamire. Sakın onu tamire. Necati Bey'de var ya onu tamir edenler. Tamir biliyorum edenler. Ben. Tamir edenler de bu hafta. O pasajda var. Ne oldu canım sinirlerim mi bozuldu? Ekşi Sözlüğe baktım da. Ne diyor? Ne diyor? Söyle de biz de gülelim. İşte 133 aramış. Mesajınız var mı? diye sormuş orada görevli. Var. Mesajınız ne? Mesajınız var. 133 mi? Onu tekrar arasak yine yanlış bir şeyler diyecekler. Yanlış ben bir şeyler yapmaktan korkuyorum. Bir ara sen bir ya. Bir bak bakalım. Oğlum 133 valla abuk subuk bir şey çıktı. Canlı yayında araya geçeyim. Canlı yayında mı? Canlı yayında 133. Korkunç şeylerden bahsediyorsun. Fay. 133. uzay üstüne bağlandı. Maalesef. Maalesef Oktay. 11133 mi acaba? Bir herhalde bütün olasılıkları denemeyelim yayın. İsterseniz bir gün deneyip yayına dönelim. Öyle de yapabiliriz. O imkanımız da var. Güzel olabilir. Buyurun başka. Başka, ben seksi meksi konuşmak istemiyordum ama. Konuşma, bayramdan yeni çıktık ya. Aa, insanlar ailelerle, geleneklerle böyle haşır neşir oldular. Hemen böyle onun zaten iş hayatının şoku var. Bir taraftan da o sıcak atmosferden yine senin seksi meksi. Atmosfer sıcakken ben o zaman şeyli konuşacağım bak. Adabı muhaşerete uygun bir şekilde vereceğim. Yapabileceksen ama. Yapabileceksen bunu. Rus Seksoloji Birliği'nin yaptığı bir araştırmayı vermek istiyorum. Rusya'daki birkaç tane birlik var. Birlik üyeleri gerçekten önemli gruplar oluşturuyorlar. Bunlardan bir tanesi Duma. Alt kanadı meclisi. Alt kanadı. Rus Seksoloji Birliği de gerçekten çok etkili birliklerden bir tanesi. Ayıp sözlerin, bak nasıl nezih konuşuyorum. Ayıp sözlerin bir takım malum ilaçlardan daha etkili olduğunu söyledi. Yani adamın biri hasta. Evet. Sen anasına bacısına küfredersen yataktan kalkıp seni dövüyor mu? Vallahi eder. Ben olsam mesela iki elim kanda olsa kalkarım. Görevimi ifade eder ya. Bir de şey diyorlar. Erotik film seyredin, o da iyi gelir diyorlar. Hastalara. Hastalara. O da yani kasa üzerinde oturan, büfenin üzerinde oturan herifler mi? Bana da öyle geldi. Zaten seksoloji kürsüsü dediğim bira kasası herhalde. Orada oturuyorlar ve ellerinde çekirdek. Kabak çekirdeği yalnız. İyi gidiyor. Onun dışında Amerika'daki bir başka araştırma. Gençlerin yeni bağımlılığı. Ne olabilir? YouTube'u. YouTube'u değil. Amerika'daki gençler. İnternet mi? İnternet gibi bir şey. Sexting çılgınlığı yaşanıyor şu anda Amerika'da. Her 5 gençten birinin düşünce kuruluşu muymuş sexting? Bence çok güzelmiş. Notunuzu. Düşünce kuruluşu. Uluslararası. Tabii. Kaçtan kaça çıkartabiliriz hocam? A artıya çıkardık. A artı diye bir şey yok gerçi. Şimdi her 5 gençten biri bir şekilde böyle erotik mesajlar, buna erotik mesaj göndermeye biz halk arasında ne diyoruz? Ha, texting'i sexting. Sexting, evet. Sexting olarak şey yaptık. Bunları birbirlerine bir takım cinsel gönder. Gerçi bunu herkes yapıyor canım. 5 gençten biri falan değil. Genciyle yaşlısıyla biz görmedik mi? Kadir İnanır da ilerlemiş yaşına rağmen Çelik'in eşine göndermedi mi? Şöyle böyle falan diye. İşte, o sexting değildi canım. Neydi be? Ne yazmıştı orada? Öyle sert bir şey yoktu. Masaja yani bekliyorum falan tipi bir şey yok muydu? O sexting mi sayılıyor? Ne masaja Oktay'cım lütfen ya. Mesajınız masaya mı? Bekliyorum demiştir o. Ya her yaştan atılmaz mı bu? Her yaştan 7'den 70'e herkesi bekliyoruz. Herkes şu anda bir telefonlarına yönelsin. En sevdiğine şöyle hafif de olsa bir cinsel içerikli bir mesaj göndersin. Yeniden bu çılgınlığı bize doya doya yaşatın. Ege cep telefonunu eline aldı. Şöyle bir bakayım. Son dönemde gelen... Bayram mesajlarını biz okumadık ya. Çok güzel bayram mesajları gelmişti bana ya. Bana bir tane sexting gelmiş. Ne yazmış? Okuyayım mı? Kimden geldiğini söylemeyeceğim ama. Canikolarım, cicilerim. Bugün saat 16'da buluşuyoruz. Unutmayın ha. Aa, çok güzel. Gelincik kafe. Aha. Oktay Demirci'den gelen sexting. Diğer taraftan da bir sexting. İyi bayramlar. Issız adamı beğendin mi? İzmir'e geldin mi? Belki arkadaş çevremi gözden geçirmem lazım ya. Hakikaten en yakın iki arkadaşından iki güzel mesaj. Ben mesaj sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Doğru. Ben ya yüz yüze ya elden ele. En güzeli. 15 sene önceki bir anımızı da almış olduk. Şimdi bu YouTube'u kapandı ya. Ha. YouTube'u kapanınca kavanoz içindeki hayvanlar gazetelere düştü. Bugün vallahi çok, hangi gazete bu? Vatan Gazetesi'nin arka sayfasında dünyanın en küçük kedisi diye bir haber var. Onu ben size göstermek istiyorum. Bir bardağın, su bardağının içinde bir kedi. Küçücük. Nasıl sığmış öyle? Küçücük. 15 santimetre bir kedi. Ve 1 kilogram ağırlığında. Ay yerim ben onu. 200 mililitrelik bir bardağa rahat. Ne kadar çok rakam var küçücük haberde ya. Oktay, kısaca şöyle diyebilir miyiz? Bu kedi tam yemelik. Bu kedi tam içmelik. Bak. Bak. Süper. Allah, bak, ay. Bak. Şuna bak. Ah, bak. Benim. Sevgili dinleyiciler. Keşke YouTube olsaydı bu tatlı iş koyu. Benim adım neydi ya? Şapşik. Şevinyon Ege. Bu şapşiyi görebilseydik keşke. O zaman modern sabahları bitirme zamanı gelmiştir. Sevgili dinleyiciler, yarın sabah yine 7 ile 10 arasında çalışma hayatına biraz daha alışmış olduğunuz anlarda modern sabahlar yine sizlerle birlikte olacak. Bu soğuk pazartesi günde hastalanmayın. Sağlıklı, al yamaklı bir şekilde yarın sabah rahat yolunuzda olun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.